wolu kosɔn laa dɔɔlu do bɛn aba mɔgɔ yɛ kɛra o laa dɔɔlu bɛ min yɛ yirikwani cɛmɔgɔ ko hali ana dan a yɛ bisimila ye fɔ ka di a bulancɛ ma ale tugu fiyɛ wolu ra foyi fɔ tiyari fɛ ara diyari ma ari fisantenu fɔ arana sɔli le kɛ sɔli kɔrɔ min ari tɛ yaa lɔncɔ arana wolu kɛ ka di bɛma mamudu ma a kaburu ala ma nɔrɔ yara ka taali kan silima filen biyɛ ni biyɛ sara kalimati le ilasi kan ala hinɛ ali biyɛ ra ɲɛnamaya hinɛ ala kan tugu yɛ su in na hinɛ karangɛ ka tɔra lɔ kiyama le sira bi ɲa biyɛ ra ta kiyama lɔ ra mɔgɔ min ye karan na o min ma karan o biyɛ y'a lɔ sisan kiyama o lɔ ra n kosɔn ala sira kunbura ladɔn hali a fari biyɛ ka taga ɲigi ko dɔɔri kosɔn a ko o nu ko kana k'i kɛ kelen de ne kiyama sera olu do bangeni bi ka bila ta an na ko mɔgɔra su in na k'a yira ala na uzu bilahi mina seyitani rajimi na uzu bilahi mina seyitani rajimi na uzu bilahi mina seyitani rajimi bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim sallu ala rasulina muhammadin aywa nadi sallu ala rasulina muhammadin sallu ala tabiri kulubina muhammadin aywa صوابي وياكم على لا إله وإنا لن نرجو يا من لا مزال وسلم على من كان يرى بألفيه كما يرى بمميه كان يرى بألفيه كما يرى بمميه اللهم صل على وليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد عند دمات علم الله ولا تندعم بدوام ملكنا وسلم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد عند دمات علم الله ولا دائما بدوام ملكنا وبارك على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد أنا دمعت بإذن الله بركة دائما بدوام ملكنا وارحم على سيدنا محمد ولا لسيدنا محمد أنا دمعت بإذن الله رحمة دائما بدوام ملكنا اللهم صل على وعليه وسلم وإن تعدو نعمة الله تكرسها وإن تعدو يا من أموال لا يصاب على محمد وعليه وعند الله لا يصاب يا رب صلي على محمد وعليه يا من فلك البر على موسى يا رب صلي على محمد وعليه وحيا لموتى لعيسى يا رب صلي على محمد وعليه يا من جعلنا ربردا وسلاما لإبراهيم ولكن يوم يوم سبحان الذي أسرى بمجرد الحج للرام إلى المسجد الأقصى الذي بلغنا أوزاره لنريهم بآياتنا إنه والإمامة ترفع أقواما إلى نهضة وكيف تشرى فيه مجنون لك وكيف شكرا. ando jeme sonu barage waya ko ana lu ci xol barage ala lay wala kele wayna ana lore lana rijo ngini kande ba ba gi ci dira ala ni mate ma la wesa ana may ne ma jide wa salimu ak ci jine ala nabi nam yoma ala kari nam yoma ala bi yele mena ye man o malamu amila ke walnga ya ye ala nam yoma da sira ye na ngi ka sori al maktuba wal mamu ana ni mate ma la wesa anda may ne ma jide wa salimu ak ci ya ma jide ala sayidina anya sarati gi ma muhammadi do jomba wa tole ki ci jide ala al sayidina am ne ngi ngare ma muhammadi do jomba do ya kede bi anda ali sama wa di wa li ngi fere Ya'ina wa madina Oma gafire Ya'ina wa madina Aloma gafire Ya'ina wa madina Warham Ya'ina wa madina Aloma rami Ya'ina wa madina Aloma rami Ya'ina wa madina Alani dari Ya gafire Ita kafarra Ya'ina wa madina Nabilani Warham Alam rahina Ya'ina wa madina Wa madina Marhaba Marhaba Naam Ya'ina wa madina Igfire Ya'ina wa madina Alama gfire Ya'ina wa madina Warham Ya'ina wa madina Alama riham Ya'ina wa madina Ya jamanda swabi Allah Waya jamanda swabi Ya jamanda swabi Waya jamanda swabi Kumubina Haduru Ahana Mataro Kumu Bina Haduru Ahana Mataro Ya Jamana Swabi Ya Jamana Swabi Waya Waya Jamana Swabi Kumu Bina Haduru Ahana Mataro Ya Jamana Swabi Waya Waya Jamana Swabi Bina Ana matao Aina sirika kafara nyini Dona Mahmoudi ye Abar jahala ma nore yara Asigara sira yara Ala ka asigala banyu Adimina farra Ala ka far dimina banyu Ala sira ka ira Dona mani nyafware Jonti sira ya Liman ya bachoro Mi ya la bato Mi ya la mwagatu Mi ya furuke Anyama A sira ya Sira ya kwele na Kato sira ya ra uru tu tu tu tu Dimi ya fari la bo Atakasa Ala ya adu janamara Ala karra sira kwa tuke Maradul mu'mini Kafaratu Waninu Kafaratu Maradul mu'mini Kafaratu Waninu Kafaratu Ala sira ka ira Kwa lau tala ko Samina Nali ala kanala nyini Aya jondobo dunya na Mi kiyama la katase Ali jonti nimisa Mokoro nimisa la Ali jonti komo Mokoro dolo komo la Ali jonti ula Mokoro dolo ula la Emunu ka ali jona dunya na Ella anduru pelen saka laka Landuru ya jurumu ubiye kafara ni anima mokwa Ebutalaho bilbalai Ebutalaho bilbalai Ebutalaho bilbalai Bebe ma Bebe Mahmoudu Akasike mike Arbiye le kasiyede Ala kasike la banyi Wolo koso Irgwa ni chomwa kwa nyafare di Ya Jamanda Swabi Ya guru wa deningwe Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Kamara guru wa bimini Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Lugu jimami bimini Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Lugu jimami bimini Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Malaka mata bimini Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Malaka jimami bimini Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Ya wacha mwaka bimini Waya Jamanda Swabi Ya wacha mwaka bimini Ya Jamanda Swabi Tumu jabata bimini Waya Jamanda Swabi Ya Jamanda Swabi Tumu jabata bimini Waya Ya jamanda tobi shukuri ate mobe nai waya jamanda tobi ya jamanda tobi akanya te mobe mini waya jamanda tobi ya jamanda tobi bobo te mobe mini waya jamanda tobi ya jamanda tobi ningi te mobe mini waya jamanda tobi ya jamanda tobi watarakar mogol be mini waya jamanda tobi katarakar mogol be mini waya jamanda tobi ningikar mogol be mini waya jamanda tobi ningikar mogol be mini waya jamanda tobi ningikar mogol be mini waya jamanda tobi ya amla guru jama ko jana nyalor dari bina jana nyara der ko lor awiri bina dir kon jamoye na yo e ta burka ana alai ta mara mata ho ke kon jamoye ta burka ana baba jeng na ra mata ho ke kon jamoye ta burka ana baba jamoye ra mata ho e ta burka ana alai ti dura mata ho e ta burka ana alai ra za ku ra mata ho Eba burka ana ya wara mata ho Eba burka ana na jamara mata ho Eba burka ana kamara musarura mata ho shukran mal wa magfiro la ilaha wa majina yo magfiro la ilaha wa majina warham la ilaha wa majina kamaram la ilaha wa majina ala marham la ilaha wa majina ala nyindare ebere itaka fara la ilaha wa majina nabilone warham ala wa yahina la ilaha wa majina Ya wasalmu kami gofara khususian kere kere nyama naam mba yaru ko koso filon bia koso naam ala hisyal bia ma amin tasabaku an anfusikum naam wa an mawtakum naam ala tirako ara taragabo ara yere kunta kisi koso ka taragabo ata mogol koso shukran taraga mir bia ka bo sa mogol koso ani sa mogol koro bia ala kafrar bia shukran ala kafrar bia 40 yere la nyina ko taraga le abo to ka di sa mogol ma to de atuga to ke bobo ko ya doma dogo man tuga so ka fo la nyina tugura am bia dogo man dogo man to nyoko fe o ko san sa mogol bia ala kafra bia ngodi ya jamanda swabi wallahi ya jamanda swabi waya waya jamanda swabi kuno bina nazuru ana mataro ya jamanda swabi ya kuna kana modeni we waya jamanda swabi nyukuma sawa dare waya jamanda swabi kabla chomor dari waya jamanda swabi kabla ngere dari waya jamanda swabi ya du mo jama ko mo yir kwani jomo ko lora were bina na loriye na duro ai na furka ana alai mama gazara mata o ai na furka ana aina buñar de nu fo mata o aina burka o ana be mala jabu don na mata o aina burka o ana be ma amule adon na mata o ala maaruf nu sumana ala maaruf nu sumana koran yar tayen tamen ko ala fendi arma nyaf za koran yar guye wol ba jima ni ala liman ya diarma liman ya mi arka ta ke sangay ke ta ala mar jidra liman ya ram arka na firi kam wo ko mi ala bana ta ci yatina toro ni ko fakkel ne ara su kunu ka sri ko de jagale le tibiare ala ilura to to ke to diarma sa shukran o to ke ala jima ni Allah tana bia kisoma Allah tana bia kisoma famie sie sa mohonma wala be ka saraga bo Allah inan filona jane ikana saraga ataka do kandora mi na baile yere jete ataka sigibuna kanimta wa o saraga artisie filonuma ila karmul akhirah la malaiz wala ila lahirah la malaiz wala ila lahirah arhamni la zahra wal majira arhamni la zahra wal majira arhamni la zahra wal majira alani dare egefere ita kafara alai amaliya wa medina alani dare egefere ita kafara alai amaliya wa medina milane wa ramu alamu ya ina alai amaliya wa medina alani dare egefere ita kafara alai amaliya wa medina milane wa ramu alamu ya ina alai amaliya wa medina tabarak allazi bi yadihi الملك وهو على كل شيء قدير ثم بان لي فرميتا اي رنجن يكول من سونا كانيا كرا دول وراي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تعالى وتعظم بجلاله وجماله اثبت مالكنا عدلا وبدا الذي خلق الموتى والحياة يبلوك ما يكم اعظم املا وهو على عزيز له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تعالى وتعظم بجلاله وجماله البدل المالكين جل وعبدا البدل المؤدسين جل وعبدا الذي خلق الموتى والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي مسيب ومسيس نوح الملك بيده مسيب ومسيس نوح الملك بيده ni ko ma say jadi jadi de yalo du garo ma say ba fila wala wata no ma bi jalla fila wa jamale malikina ajala wa bada ala bi madisina ajala wa bada tabarakallazi ma say ya bo ma say ya tano ma say jadi jadi jadi tabarakallazi ma say ya bo ma say ya tano ma say jadi jadi jadi tasira wa ala mata chenda kadir bahalo ala kulli ala mata chenda kadir bahalo ala kulli ala defo biara taala ala kayer korota wa jama kayer rabunya bi jalaye na kanaye yaye wa jamale ala kayaye ala manu sabata manu mangu ma ala ala wa bada ala mudamir mangu ma ala ala wa bada ala manguru ma dalala wa bada wa tinir manguru ma dalala wa bada datan manguru ma dalala wa bada ala nyama alaki man masale halaka sami kadama tiga ke al mudar go sayara jabru wa ku nyana ma jar bi ko to ma wakon mo ka sakel ni aduna ar janara ronal bo yo mo ko makande man masale halaka sami kadama tiga ke al mudar go sayara jabru wa ku addo ta jar bi ko to wa sami kadama tiga ke ala ya addo nyana ma jar jabru wa ku do ta jar bi ko to ayyukum armogolira tani bajaye bae amala armogolira tani bajaye bae amala sawardira tani bajaye bae amala nitaso minana tani bajaye bae amala dunya nyinito tani bajaye bae amala haramudumuto tani bajaye bae amala kalamuya babato tani bajaye bae amala kalamuya tigeto tani bajaye bae amala kalamuya babato tani bajaye bae amala no toroto asani wetaye bae amala no kanni asani wetaye bae amala kalamo yatugu asani wetaye bae amala kunu bereke asani wetaye bae amala ndati ebonya asani wetaye bae amala kena furumutora asani wetaye bae amala bawala ngara wawa ala mata jenda hayati kama alkaburu إلاكم تسمعون المواعظ وكتبكم القاسية إلى كم تسمعون المواعظ وقلوبكم قاسية؟ أسيرا سلامرو أربع ككوان دكورمي أرجو سوربيا نوما شكرا مغري بركة سا أرجو سوربيا نوما مغري سريا كديمي ورطوتو أرافو حال فوري لغنة تغبوارا أرجو سوربيا نياما مرحبا من دكو كاو؟ نعم Allah tirakum lalo nam baba mun ko kaw dunya tabarak dunya tayini bi yahiyal mulkum wa huwa ala kulli shay'in qadir ala wa ta'zama bi jalali wa jamali azbad al maluki ma jalla wa bana azbad al muaddasi ma jalla wa bana alladhi خلق الموتى والحياة يبلغكم وأيكم أحسن أملا يا ابن آدم أتى أبوتا نمسكا في الدنيا وهي دار هام وغام وسكم إلى آدم دي مغي فورك يمينك ييرك iki yere siga dunya ta yinira dunya de daru hamin hamin solo wa gamin gamin solo se yak pele solo be dunya e inni do be sigara dunya yinira ta tabarakallahi bi yadil mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayaa نعم ولا ايتا ميمان نعم ايامي ايكا يوكا لسلامة تيبا حقوق الله على تاهيكا بيكا بيكا ولي باجماني لألا تجومي بدنيا نبي ala tira ka fere ka ti ka ko mo wole ba jima ni tira ma tie aya afru muso bo ka nyomo muso so tira ma tie ko fere ko tira ma tie aya afru muso bo ka nyomo muso so ko fere tira ma tie aya afru muso bo ka nyomo muso si kama wa musajun kun nyara ko ar seri kama wa musajun ko kamle ri anya lo kama wa musajun du chomogor ya nyalo kama wa mutajun wallahi tala du karamogor ya nyalo kama wa mutajun ala ta heker ferde u biye yewena e ka biye yewe naam ide wurki be sun tere ki te ngoro duguma ko bi ala batura a heke baba biye sere ti mo kiti foni ka sere heke korsi wa kala subhanahu wa ta'ala fi kitabi al kadim alif lam mim zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun alif lam mim Alla dina ya tuna biogugea Alla dina ya tuna biogugea